सच्चे ईमान वाले ये लोग हैं, इनके लिए बड़े दर्जे हैं, इनके रब के पास और मग़फ़िरत और इज़्ज़त की रोज़ी है।